สำหรับคนที่คิดว่าฉันเกิดมาชาติหนึ่งนี้นี่ชาตินี้ฉันจะต้องพ้นทุกข์ให้ได้อันนี้คือคุณฟังถูกเอพิโซดแล้ววันนี้จะพูดถึงเรื่องวิธีการที่จะทำให้เรานั้นพ้นจากความทุกข์ในความที่ยังครองเรือนอยู่เป็นคฤหัสถ์มีความทุกข์มากมายหลายด้านแต่ยังไงมันถึงจะพ้นจากความทุกข์ต่างๆเหล่านี้ให้ถูกต้องโดยธรรมและที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมะรับอรุณออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการเป็นช่วงเวลาที่เราจะนำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาแทรกมาแจกจ่ายมานำไปใช้งานในชีวิตประจำวันของเราที่บางทีมันมีเรื่องราวมีประเด็นมีความท้าทายมีปมบางอย่างที่มันผูกเงื่อนเป็นปมกันเอาไว้ที่เป็นเหมือนกับสมการที่เราจะต้องมาคอยแก้คอยปรับให้มันลงตัวไม่ว่าเรื่องราวนั้นจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับคนเกี่ยวกับของเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเวลาสถานที่อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อที่มันเป็นตัวแปรที่ล็อกกันเอาไว้เวลาที่เราจะทำประเด็นปัญหาเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังให้มีความราบคาบให้มันระงับไปได้เนี่ยมันมีอยู่สองวิธีคือเป็นวิธีที่ไม่เป็นไปโดยธรรมคือไม่ชอบธรรมแล้วก็วิธีที่เป็นไปโดยธรรมคือมีความชอบธรรมการแก้ปัญหาเนี่ยมีอย่างน้อยสองวิธีเสมอตอนนี้แน่นอนทางออกเรื่องราวบางทีเราเห็นไม่เห็นเห็นด้านเดียวเห็นไม่กี่ด้านแต่อย่างน้อยมันจะมีสองด้านเสมอตุ้มฟังพระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้ว่าความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยที่ถ้าเมื่อบุคคลถูกต้องแล้วจะมีผลออกเป็นสองอย่างคือหนึ่งคุณไม่เห็นว่ามันจะมีทางออกทางไหนเลยจมปลักอยู่กับความทุกข์นั้นเริ่มให้คร่ำครวญทุบกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อนี่เป็นทางออกที่หนึ่งจมอยู่ในความทุกข์ก็เป็นทางออกเหมือนกันท่านฟังก็มันออกมาทางนี้จะให้ทำยังไงก็ทนทุกข์ไปรับไปบางคนรับจนรับไม่ไหวแล้วมันมากก็จึงเรียกว่ารับเละหรือทางออกทางที่สองท่านฟังก็จะเป็นผู้ที่แสวงหาทางออกของความทุกข์นี้ว่าใครเนาะใครเนาะจะรู้ความดับทางออกของความทุกข์เนี่ยสักหนึ่งหรือสองวิธีนี่เป็นทางออกทางที่สองซึ่งยังน้อยก็มีไม่หนึ่งก็สองวิธีหรือบางทีมีมากกว่านั้นไปอีกนี่นั่นคือผลของความทุกข์ออกมาได้เป็นทางคลี่คลายแบบหนึ่งก็ได้ซึ่งถ้าเราจะแบ่งก็คือแบ่งโดยความไม่ชอบธรรมไม่ชอบธรรมก็ทนทุกข์ต่อไปทุกข์มันเป็นของที่ทนได้ยากก็ยังทนต่อไปอันนั้นคือไม่ชอบธรรมแน่หรือบางทีก็ไปทำเรื่องราวที่ผิดหลักธรรมผิดศีลมีการทำร้ายมีการทุบตีเช่นบางคนโดยก็อ้างว่าโอ้ไม่มีเงินหิวทำยังไงก็ไปฆ่าคนอื่นแล้วก็กินทำร้ายขโมยใช้ยุ่งเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าหาทางออกเนี่ยโดยไม่ชอบทำทำไมถึงทำเป็นไปได้ขนาดนั้นก็เพราะว่าไม่รู้ไม่เข้าใจธรรมะไงพอไม่รู้ไม่เข้าใจธรรมะก็จึงทำสิ่งที่มันไม่ถูกต้องตามที่ตนจะสามารถเข้าใจนั้นได้หรือไม่ในการฟังธรรมะจึงเป็นไปเพื่อประโยช ที่จะให้เราเข้าใจธรรมะเสร็จแล้วเราจะดูซิว่าเราจะมาหาทางออกทำความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปโดยธรรมได้อย่างไรนี่เรื่องสำคัญให้มันออกโดยชอบจึงในทุกวันจันทร์ทุกฝั่งในช่วงที่เราเรียกว่าสมการชีวิตที่เราจะมาปรับสมดุลของชีวิตของเราให้มันเป็นไปตามธรรมอย่างน้อยให้มันเป็นไปตามทางที่จะให้ถึงความดับไม่เหลือของความทุกข์ประเด็นในวันนี้ทุกฝั่งคือว่าปัญหาในบางทีมันมากปัญหาที่มีความมากมายหลายอย่างหลายด้านเราชีวิตของฉันนี่จะให้มันมาถึงความสิ้นทุกข์บรรลุธรรมเอาอย่างน้อยเป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งเป็นโสดาปัตติผลขึ้นมาหรือถ้าจะให้ดีเลยเนี่ยเป็นอย่างน้อยๆก็อนาคามีนะให้มีการตรัสรู้ธรรมมีการบรรลุธรรมขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งโดยความที่ยังเป็นคฤหัสถ์นี่แหละจะโกนผมออกบวชเลยบางทีมันยังทำไม่ได้ตอนนี้ยังมีเงื่อนไขยังมีเรื่องราวอะไรต่างๆหลายอย่างแต่ตัดสินใจแล้วว่าเอาชาตินี้เวลานี้ชีวิตนี้ที่เหลืออยู่เนี่ยฉันต้องการที่ว่าจะให้เกิดการบรรลุธรรมให้เกิดการเข้าใจธรรมให้เป็นไปตามตำนองคลองธรรมให้มันได้แต่ก็มีคำว่าแต่อยู่แล้วตั้งหวังคนเราเนี่ยมันมีคำว่าแต่แล้วมันก็ยังมีเรื่องงานโอ้โหงานนี่เยอะเหลือเกินเรื่องหนี้สินบางทีบางคนก็มีเรื่องครอบครัวโอ้นี่ยังไม่เนี่ยเข้าใจกันกับลูกบ้างกับสามีคู่ครองภรรยาพี่น้องบางทีก็ยังเกลียดกันอยู่โกรธกันอยู่ยังมีเรื่องหัวหน้าอีกโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้ยังมีเรื่องเงินทองที่ว่าจะต้องโอ้หาเงินอย่างมากเลยแล้วยังจะต้องเลี้ยงครอบครัวเหมือนดีก็ยังมีปัญหาค้างเติ่งในเรื่องการงานเรื่องการเงินอุดมการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วยังเรื่องสุขภาพอีกบางคนสุขภาพเป็นแบบนี้มันก็อายุมากแล้วเนี่ยที่ถ้าคิดว่าฉันเจอปัญหามีปัญหาเยอะแยะต่างๆมีความทุกข์ต่างๆมากมายในชีวิตเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยจะทำยังไงให้เกิดการบรรลุธรรมได้จะทำยังไงให้ความที่เราคงตัวอยู่ในการครองเรือนในความเป็นคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์แล้วให้เข้าสู่หนทางที่จะไปสู่นิพพานให้มันได้เนี่ยจะทำอย่างไรแนวทางนี้จะเป็นไปในทางไหนเอาเฉพาะเจาะจงกันเลยดูวันนี้เจาะจงลงมาดูคือถ้าเราพูดกันแบบว่าเอาเฉพาะหัวข้อเอากว้างๆก็ปฏิบัติตามมรรค8สิคุณศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็ทำไปอันนี้ก็พูดเป็นวงกว้างๆนะแต่ว่าเจาะจงลงมาแล้วเนี่ยจะเอายังไงจะทำยังไงนี่วันนี้จะพูดถึงเรื่องนี้ก่อนที่เราจะไปฟังดูในรายละเอียดว่าวิธีการแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยจะปรับเปลี่ยนยังไงได้บ้างนี่พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวจากผู้สนับสนุนรายการแล้วหลังจากรับฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วเราจะกลับมาคุยประเด็นปัญหาในเรื่องนี้กันพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมา ภาษิตของพรหมเรื่องวิธีปิดอบายภูมิเยเกจิพุทธังสรณังคตาเสนะเตคมิสันติอปายภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันติแปลว่าบุคคลทั้งหลายผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะจะไม่ไปสู่อบายภูมิเมื่อละร่างกายอันเป็นของมนุษย์แล้ว จะยังหมู่เทวดาให้เต็มเปี่ยมมาในสังยุตตนิกายสมยสูตรความเป็นมาแห่งบรมภาสิทธินี้พระพุทธเจ้าเสด็จประทับที่ป่ามหาวันเขตกรุงกบิลพัสดุ์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ประมาณ500รูปซึ่งล้วนเป็นพระอรหันต์พรหมชั้นสุทาวาส4องค์พากันมาเข้าเฝ้าแล้วสรรเสริญการประชุมครั้งนี้และภาษิตนี้เป็นของพรหมองค์หนึ่งการถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งซึ่งปิฏฐไบยภูมิคือนรกเป็นต้นได้แน่นอนคือการถึงสรณะของพระอริยสาวกทั้งหลายเพราะรู้ประจักษ์ชัดพระพุทธคุณด้วยการตรัสรู้ตาม สำหรับคนที่คิดว่าชาตินี้ฉันจะต้องบรรลุธรรมให้ได้ในบริบทของการดำเนินชีวิตเราจะทำไปอย่างไรนี่อันดับแรกก่อนท่านผู้ฟังว่าการที่เราจะมาพ้นจากความทุกข์ให้เข้าถึงสุขอันเกษมดับความทุกข์ให้ราบคาบไปโดยธรรมให้อยู่ตามทํานองคลองธรรมในความที่เราก็ยังเป็นฆราวาสครองเรือนทำการงานเลี้ยงดูครอบครัวนี่ท่านผู้ฟังเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่ใช่เรื่องที่ว่าวันนี้เอาน่ะว่าก็ว่าจะพ้นทุกข์ให้ได้พอมาอีกวันหนึ่งก็โอ้ไม่ไหวละท่านว่ามานี่มันยากเหลือเกินเอาไว้ก่อนก็แล้วกันวันไหนตื่นเช้ามาสบายใจเอาเดี๋ยวเอาต่ออีกนี่เรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆระวังดีเราก็จะมาแบบชักเข้าชักออกเดี๋ยวทำเดี๋ยวไม่ทำเพราะว่าในศาสนานี้คำสอนนี้ก็ต้องบอกประกาศเอาไว้ก่อนเลยว่าไม่ใช่สำหรับคนที่ขี้เกียจขี้คร้านไม่ใช่สำหรับคนที่ท้อแท้อ่อนแอไม่ทำจริงเป็นคนจับจดเป็นคนกลับกรอกเดี๋ยวใช่ไม่ใช่เอาไม่เอาเนี่ยคือคุณจะเสียเวลาเปล่าๆคุณจะไม่ได้ผลมันจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นตัวเองจะได้บาปด้วยซ้ำแต่นั่นก็ต้องบอกไว้ด้วยเบื้องต้นประกาศเป็นตัวแปรไว้ก่อนว่าแต่ถ้าบอกว่าทำจริงแน่ๆจริงมีความตั้งใจจริงมีความขยันไม่ย่อท้อมีความหนักแน่นเต็มที่นี่ผลออกมานี่มันชนิดที่ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าอันนี้ให้ทำความเข้าใจในประเด็นนี้ไว้ก่อนเลยว่าถ้าต้องการจะให้มันได้จริงๆแล้วจะทำจริงๆเนี่ยท่านรับประกันให้ได้ว่ามันไม่พลาดแน่ที่ว่าไม่พลาดแน่ได้แน่ต้องมีเงื่อนไขอันดับแรกท่านผู้ฟังต้องยังไม่เคยทำอนันตริยกรรมมาก่อนหนึ่งคือฆ่าพ่อฆ่าแม่ข้าพระอรหันต์ทำสงให้แตกกันทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดนี่ต้องไม่เคยทำอนันตริยกรรม5อย่างเนี้ยมาก่อนถ้าทำมาแล้วอันนี้คุณก็ปิดรายการได้เลิกพูดที่ว่าฉันจะบรรลุธรรมฉันจะทำอะไรคือมันจะไม่ได้อาจจะแบบบวชเป็นสามเณรอาจจะอยู่ครองเรือนทำความดีแต่ว่าจะให้บรรลุธรรมเนี่ยมันต้องไม่ใช่ชาตินี้ล่ะต้องต่อไปอีกหลายชาติหน่อยอยู่อย่างกรณีของพระเทวทัตคือไม่ใช่ว่าพอทำอนันตริยกรรมแล้วจะกลับตัวกลับใจทำความดีไม่ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นนะทำได้อยู่แต่จะให้เกิดการบรรลุธรรมเนี่ยมันจะไม่ได้วันนี้เฉพาะเจาะจงลงมาเราพูดประเด็นในช่วงสมการชีวิตเนี่ยคือสำหรับการที่จะแบบให้เข้าถึงผลอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาในชีวิตของเราในความที่เป็นคฤหัสถ์นี้ในความที่ยังอยู่ครองเรือนนี้ถ้าจะเป็นชาติอื่นๆต่อไปนั้นยกไว้ก่อนถ้าจะเป็นปัญหาในเรื่องอื่นนั้นยกไว้ก่อน วันนี้จะพูดเฉพาะเจาะจงมาในเรื่องการบรรลุธรรมนี่หนึ่งต้องยังไม่เคยทำอนันตริยกรรมนี่เป็นเงื่อนไขอันที่หนึ่งในเรื่องราวตรงนี้นะฝั่งข้าพเจ้าก็จะค่อยยกขึ้นมาเป็นประเด็นประเด็นนะว่าเงื่อนไขต่างๆที่เราจะต้องฟูลฟิลเราจะต้องทำให้ได้เหมือนเขาเซ็นสัญญากันนี่แหละนะคุณจะซื้อบ้านคุณจะซื้อรถคุณจะซื้อประกันคุณจะเปิดบัญชีคุณจะทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขของการให้บริการมีเงื่อนไขของสินค้ามีเงื่อนไขรายละเอียดที่จะชำระเงินเงื่อนไขการรับประกันอะไรต่างๆเนี่ยเราถึงจะพูดกันรู้เรื่องได้ถึงจะทำการค้าขายได้ถึงจะเรียกว่าตกลงกันได้แต่คุณจะมาตามทางให้มีที่สุดจบไปถึงนิพพานให้เกิดเป็นผลอย่างน้อยก็โสดาปัตติผลนี่เงื่อนไขอันแรกต้องยังไม่เคยทำอนันตริยกรรมแล้วเรื่องนี้ตำฝังไม่ได้เกี่ยวว่าคุณมีหนี้มากหรือหนี้น้อยคุณเป็นขอทานหรือเป็นเศรษฐีคุณเป็นหญิงเป็นชายเป็นเพศที่3หรือเพศที่43คุณจะเป็นคนเจ็บไข้หรือเป็นคนมีสุขภาพแข็งแรงดีคุณจะเป็นนักการเมืองก็ได้เป็นคนขายผลไม้ก็ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นแต่สิ่งที่สำคัญเลยถัดมาจากเรื่องของการที่ไม่เคยทำอนันตริยกรรมเนี่ยก็คือต้องมีศรัทธาท่านผู้ฟังมีความมั่นใจความศรัทธาความมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าเรื่องนี้มันมีจริงๆนะเรื่องที่ว่ามีคนบรรลุธรรมมีการตรัสรู้ธรรมมีการพ้นจากทุกข์โดยชอบมีนิพพานมีเรื่องราวอะไรที่มันเป็นไปตามตำนองคลองธรรมเนี่ยมันมีอยู่จริงๆนะมีอยู่จริงๆเราอาจจะไม่เห็นเราอาจจะไม่เคยเข้าใจแต่มีศรัทธาเนี่ยเป็นเบื้องต้นศรัทธาในที่นี้หมายถึงความมั่นใจนะทุกฝั่งความมั่นใจความมั่นใจเนี่ยไม่ใช่ความงมงายไม่ใช่ความเชื่อลมๆแรงๆแต่ต้องเป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่ความงมงายในลักษณะที่เพียงแค่อ้อนวอนขอร้องไม่ใช่เป็นความงมงายในลักษณะที่คุณพกพระเครื่องอันเนี้ยคุณบรรลุธรรมแน่หรือคุณต้องไปเอาสิวไฝเม็ดนี้ออกแล้วคุณจะบรรลุธรรมแน่คุณสวดบทนี้เนี่ยสวดมันทุกวันทุกวันเป็นเวลา100วันคุณบรรลุธรรมแน่อันนั้นงมงายท่านผู้ฟังนั่นไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาถูกหลอกแล้วนะไปจี้ไฟออกมันเท่าไหร่เขาคิดเม็ดหนึ่งหรือค่าบูชาครูค่าผ้ายันเนี่ยมันเท่าไหร่อันนั้นเป็นความงมงายไม่ใช่ศรัทธาความเชื่อที่ข้าพเจ้าหมายถึงนี้ความเชื่อความมั่นใจในท่านผู้ฟังมันเป็นเส้นบางๆมันจริงๆดูแล้วก็เหมือนกับความที่แบบว่าบ้าอย่างหนึ่งนะโอ้คุณไม่เคยจะรู้จะเห็นว่านิพพานเป็นยังไงการตรัสรู้ธรรมเป็นยังไงทำไมคุณจะไปเชื่อไปมีความมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองก็ไม่เคยรู้เคยเห็นบ้าหรือเปล่าเนี่ยพิสูจน์ก็ไม่ได้คุณหนึ่งเขาบอกว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้จะเอาเรื่องอะไรมาพิสูจน์ล่ะมันไม่ใช่การทดลองอะโสดาบันคุณไม่ได้ปาดเลือดออกมาแล้วมันสีน้ำเงินเอาใส่สารนี่ผสมนี่เหมือนตรวจเลือดได้ว่ามีไขมันมีสารอะไรอยู่ในเลือดบ้างนี่ความเป็นอริยบุคคลความที่จะบรรลุธรรมมันไม่ได้ตรวจได้แบบนั้นตำฝังทำไมจึงในข้อเกี่ยวกับการมีศรัทธาความมั่นใจในจิตใจนี่มันเป็นเรื่องที่จะต้องทำให้เกิดมีในใจของเราศรัทธาชนิดที่ท่านบอกว่าเป็นความอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหว ในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเอาตรงการตรัสรู้นี่ปัญญามันจะเกิดมันเกิดตรงนี้ไม่ใช่ไปในเรื่องเครื่องรางของขลังไม่ใช่ไปในเรื่องงมงายแต่ไปในการตรัสรู้โดยอาศัยเหตุปัจจัยที่ท่านทำมาตามมรรค8บทนะท่านฟังที่เขาบอกว่าอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธนี่แม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคนี่เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนี่เหตุอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจมาตามทางนี้เหตุอย่างนี้อย่างนี้นี่คืออะไรพระพุทธเจ้าเนี่ยบรรลุธรรมขึ้นมาไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องผีสางดลใจเทวดาดลใจเป็นเรื่องฟลุกฟลุกแต่ต้องอาศัยความพยายามมากต้องอาศัยความเพียรมากมีศรัทธามากมีสติปัญญาสมาธิสูงอันนี้สำคัญคือศรัทธาในการตรัสรู้ศรัทธาในการตรัสรู้นั้นนั่นคือองค์ความรู้ไม่ใช่เป็นในตัวของพระพุทธเจ้านั่นเป็นเพียงแค่ธาตุ4ไม่ใช่ไปในสิ่งของข้าวของเครื่องใช้ของพระองค์ไม่ใช่ไปในสิ่งที่เขาทำแทนขึ้นมาภายหลังมีพระเครื่องบ้างมีพระพุทธรูปอิฐหินปูนทรายโลหะทองเงินทองแดงอะไรต่างไม่ใช่พวกนั้นแต่ต้องเข้าให้ถึงในการตรัสรู้นี่สำคัญนะทั้งนี้ทั้งนั้นที่พูดเนี่ยคนที่มีศรัทธาจริงๆเนี่ยเขาต้องมีจิตใจอ่อนนุ่มนะเขาจะไม่ได้มีจิตใจหยาบกระด้างถึงขนาดว่าฉันศรัทธาพระพุทธเจ้าองค์เดียวอย่างอื่นนี่ฉันทำลายหมดฆ่าหมดทำไม่ดีให้หมดถ้าคุณมีศรัทธาจิตมันต้องนุ่มนวลนี่ทำไมมันถึงหยาบกระด้างขึ้นมาเป็นในการทำลายการฆ่าการทำร้ายก็ไม่ถูกอีกนะการที่มีศรัทธาแล้วทำร้ายคนอื่นนั่นมันไม่ใช่แล้วเอาแค่ว่าศรัทธานี่ที่ต้องตั้งไว้ให้ถูกเนี่ยมันก็ไม่ง่ายแล้วไงทุกฝั่งเพราะว่าเรื่องที่จะทำให้เราเสื่อมศรัทธาไปเนี่ยมันมีมากทุกวันสมัยนี้นะอย่างพอเราอ่านข่าวเนี่ยนี่มีพระสงฆ์ปฏิบัติไม่ดีคุณจะเสื่อมศรัทธาเสื่อมความเลื่อมใสไหมในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่คุณจะอ่อนแอลงไหมอ่อนแอลงไหมดูได้ที่ตรงไหนก็ดูได้ตรงที่ว่ากำลังในการที่จะให้เราอยู่ในมรรคเนี่ยมันลดลงนี่เป็นหัวข้อนะทุกฟังของราลีที่ว่าก็เริ่มด่าคนไงเริ่มติเริ่มนินทาเริ่มด่าว่าให้ร้ายนั่นนี่แต่ถ้าเริ่มด่าแล้วนี่ทำไมคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นด่าไปเนี่ยเพราะว่ากำลังความเพียรในการที่จะตั้งไว้ในธรรมเนี่ยมันลดลงไงเพราะความสามารถที่พูดถึงนี้คือความเพียรที่จะตั้งไว้ในธรรมลดลงตัวเองก็ไม่ได้อยู่ในธรรมแล้วก็ด่าไปละทำไมความเพียรความสามารถในการที่จะตั้งให้อยู่ในธรรมลดลงเพราะศรัทธามันน้อยลงศรัทธาเนี่ยที่ว่าเป็นที่ตั้งแต่ไม่เกิดการทำจริงแน่วแน่จริงความเพียรมันจะลดลงไม่ได้เลยทุกฝั่งถ้าลดลงแล้วการที่เราจะอยู่ตามทำนองครองทำให้ไปถึงนิพพานเนี่ยมันก็เพี้ยนมันก็เป๋ทันทีศรัทธานี่จึงเป็นอันดับหนึ่งเลยที่ว่าต้องมีที่ว่าจะต้องมีต้องให้ถูกด้วยนะต้องให้ถูกในลักษณะที่ให้ไปตามมรรค8ไม่ใช่เรื่องงมงายไม่ใช่เรื่องอ้อนวอนขอร้องตรงนี้แหละที่ว่ามันอาจจะถูกหลอกกันได้ต้องคอยปรับอยู่เสมอตัวเรานี่ต้องคอยปรับอยู่เสมอศรัทธานอกจากในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วอันนี้ต้องยกเป็นหัวข้อที่ต้องมีรายละเอียดต่อไปในความที่มีศรัทธาในพระธรรมด้วยในพระสงฆ์ด้วย3อย่างนี้ก็มาด้วยกันเมื่อกี้ก็พูดหัวข้อเอาอย่างเดียวนั้นคือพระพุทธเจ้าก็หมายถึงเอาในเนื้อธรรมะด้วยเอาในการปฏิบัติด้วยเพราะว่าถ้าลำพังเรามีแต่ศรัทธาอย่างเดียวคุณเปิดฟังธรรมะทุกวันทุกวันฟังจนถึงมะป่าเนี่ย มันไม่ใช่คนไม่มีศรัทธาหรอกไม่ไงั้นเขาปิดไปตั้งนานแล้วก็ไปฟังเพลงฟังอะไรกันแล้วฟังแต่ตอนต้นฟังแต่ตอนท้ายสกิมเอาเลื่อนเอาแต่ถ้ามาฟังตอนกลางๆด้วยฟังย้ำด้วยนี่อันนี้มีศรัทธาอยู่ใช่ไหมมีศรัทธาแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ให้เกิดการทำจริงแน่ๆจริงมีการขยายผลลงไปจนถึงการปฏิบัติเนี่ยแสดงว่าไอ้ศรัทธาในหมู่ที่ฟังคำสอนผู้ปฏิบัติดีเนี่ยมันน้อยศรัทธาในสงฆ์เนี่ยน้อยพอศรัทธาในสงฆ์น้อยก็ไม่ได้ทำให้เกิดการทำจริงเต็มที่ล่ะสงฆ์ท่านฟังไม่ได้หมายถึงคนโกนผมห่มเหลืองในที่นี้ไม่ได้หมายถึงอันนั้นไม่ได้หมายถึงเหล่าพระอริยเจ้าที่บรรลุธรรมจริงๆไล่มาเลยแต่ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะท่านพระสารีบุตรจนสุดปะพุทธองค์สุดท้ายเนี่ยในสมัยพุทธกาลต่อมาก็ยังมีอีกภิกษุที่บรรลุธรรมขั้นสูงจนมาถึงในสมัยปัจจุบันที่บรรลุธรรมจริงๆเนี่ยก็มีแต่ว่าเราไม่ได้หมายเอาตรงนั้นเราไม่ได้หมายเอาตรงนั้นแต่หมายถึงการปฏิบัติของตัวเราเองที่ว่าต้องมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ได้เอาที่คนอื่นไม่ได้เอาที่สิ่งอื่นแต่เอาที่ตัวเราเองเพราะว่าถ้าลำพังมีแต่ศรัทธาเราก็ไม่ได้เกิดการปฏิบัตินี่ศรัทธานั้นเป็นศรัทธาหัวเต่าตะมุฟังพอถึงเวลาจะทำศรัทธามันตกทันทีเหมือนหัวเต่าตะมุฟังมันหุบเข้าโผล่ออกได้พอเวลาไม่ได้จะต้องทำโอ้บอกมีศรัทธามีศรัทธาศรัทธาสูงแต่พอเวลามีปัญหาปุ๊บทำไม่ได้ศรัทธาตกทันทีนี่นั่นคือศรัทธาในทรงนี่มันน้อยในการทำการปฏิบัติมันยังน้อยอยู่เอาธรรมะก็เหมือนกันน่ะธรรมะนี่ไม่ใช่หมายถึงเอาคุณอ่านหนังสือสิคัมภีร์สิตำราสิอ่านเข้าไปคิดว่าฉันจะมีศรัทธาได้มากโน้เราไม่ได้หมายเอาตรงในตำราคัมภีร์เหล่านั้นหรือบางทีบางคนนี่ก็ชอบแบบพูดคุยธรรมะโอ้นี่มีประเด็นหนึ่งประเด็นสองนี่ฉันขุดคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้จำได้มาอภิปรายกันทุ่มเทเวลาไปในการศึกษาอย่างมากก็ไม่ได้หมายเอาเวลาตรงนั้นไม่ได้หมายเอาประเด็นข้อคิดต่างๆในหมวดธรรมะต่างๆเหล่านั้นแต่หมายถึงธรรมะที่อยู่ในจิตใจของเรานะไม่ได้ส่วนที่มันค้างอยู่ตรงสมองไม่ได้ส่วนที่มันค้างอยู่ในหนังสือค้างอยู่ในหนังสือข้างนอกนี่ก็ส่วนหนึ่งค้างจำได้อยู่ในสมองของเรานี่ก็อีกส่วนหนึ่งแต่ที่หมายถึงศรัทธาในพระธรรมเนี่ยคือเอาศรัทธาในธรรมะที่ให้เข้าสู่ในใจของเราศรัทธาในพุทโธธัมโมสังโฆนี่ต้องมีตั้งเอาไว้เลยต้องมีชนิดที่ว่าไม่ว่าเขาจะมาพูดยังไงจะเปลี่ยนแปลงไงเนี่ยเราทำไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่างกรณีของนายสุปปุตตคนที่เป็นโรคเรื้อนเขาบรรลุธรรมแล้วเนี่ยทุกฝังท้าวสักกะเทวราชเนี่ยจะมาล่อรวงด้วยทรัพย์สินเงินทองอย่างมากเลยวันนี้จะเอาเงินให้เอาไหมพันล้านนะหมื่นล้านนะอุ้ยนั่นยังน้อยไปเอาตำแหน่งพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยให้เลยขอเพียงประกาศไม่ยอมรับการมีอยู่การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าขอเพียงประกาศขึ้นการไม่มีอยู่การไม่ยอมรับถึงธรรมะที่ท่านประกาศไว้ดีแล้วขอเพียงประกาศออกตัวเลยว่าไม่ยอมรับหรอกคนที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสงฆ์เนี่ยไม่มีเพียงแค่ประกาศขึ้นเพียงแค่พูดขึ้นเพียงให้จิตน้อมไปนึกถึงเนี่ยเงื่อนไขนี้ฉันจะให้เงินเธอนะให้เป็นตำแหน่งพระเจ้าจักรพรรดิด้วยโอ้ยท่านผู้ฟังใครจะมาให้เงินปานนั้นให้ตำแหน่งอย่างนั้นได้ไม่มีหรอกแต่ว่านี่ไม่ใช่เรื่องหลอกๆนะท่านผู้ฟังเพราะว่าท้าวสักกะเทวราชเขาทำได้จริงๆเขาสามารถบันดาลสมบัติพระเจ้าจักรพรรดิเงินทองเนี่ยว่ามีประมาณมากๆทำได้นี่ไม่ได้หลอกนะนี่ให้จริงๆต่อให้จริงๆเนี่ยถ้าไม่เขวนะ อันนี้คือคุณไปได้ทำให้ตรงนี้แหละก็เจอหลอกกันเยอะวันนี้ด้วยแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็เอาการบรรลุธรรมเอาการตรัสรู้ธรรมไปเชื่อมในแบบที่ตัวเองจะได้ประโยชน์ไม่ว่าจะเรื่องการขายของเรื่องพิธีกรรมการปฏิบัติแบบใดแบบหนึ่งที่มันจะให้เกิดประโยชน์กับฝ่ายนั้นฝ่ายนี้อันนี้ก็เป็นไปละเรื่องใหม่ละถูกหลอกได้ศรัทธานี่จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ว่าเราจะต้องปรับต้องจูนให้ดีคือถ้าจะให้ข้าพเจ้าจะพูดเฉพาะประเด็นเรื่องศรัทธาอย่างเดียวทั้งตอนนี่ก็พูดได้อยู่แต่นี้ยกเป็นหัวข้อไว้ก่อนนะทุกฝั่งเพราะว่ารายละเอียดเรื่องอื่นๆมันก็มีเอาพอเรามีศรัทธาแล้วมาพูดถึงปัญหาในชีวิตต่างๆที่มีเนี่ยมันจะต้องจัดการไปอย่างไรเพราะว่าความเป็นคารวาสเนี่ยคุณไม่ได้แบบว่าโกนผมผมเหลืองออกบวชเลยคุณอยู่หลีกเร้นอยู่ในป่าคนเดียวไม่ต้องมีใครมากวนใจงานการอะไรไม่มีถือบาตรไปหาข้าวกินแล้วก็จบแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงหนึ่งมีศรัทธาแล้วหนึ่งต้องหาเงินล่ะครองเรือนล่ะเรื่องคู่ครองล่ะเรื่องลูกล่ะการงานล่ะโอ้แล้วเป็นหนี้เป็นโรคอีกต่างๆนี่มันจะเอายังไงกันแน่เรื่องราวต่างๆแล้วเราจะ manage ยังไงเราจะจัดการยังไงเรามาไล่เรียงกันอันดับแรกนะอนันตริยกรรมคุณต้องผ่านมาก่อนแล้วไม่ทำศรัทธานี่ต้องมีมั่นเลยการตรัสรู้พระธรรมพระสงฆ์ให้มันถูกจุดอย่าผิดเพี้ยนอย่าตกเป็นเครื่องมืออย่าถูกหลอกไปเอามีแล้วถัดมาประเด็นปัญหาอะไรต่างๆในชีวิตของเรานี่ข้อแรกเลยทุกฝั่งเราต้องยอมรับมันก่อนต้องยอมรับตามความเป็นจริงนะว่าชีวิตฉันเนี่ยตอนนี้นี่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้มีศรัทธาแล้วมาย้อนดูในชีวิตของเราสิเป็นยังไงครอบครัวเป็นยังไงบางคนก็ครอบครัวดีพ่อแม่นี่ตั้งอยู่ในตำแหน่งครองธรรมพี่น้องรักใคร่กันสามีภรรยาเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันลูกเต้านี่อยู่ในโอวาทไม่มีปัญหาอะไรใดๆสบายดีครอบครัวเป็นอย่างนี้นี่แบบหนึ่งก็เป็นแบบนี้หรือบางคนก็เป็นอีกด้านหนึ่งไปเลยพ่อแม่นี่โอ้ไม่รู้ไปไหนบางทีก็ไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมพี่น้องก็เกลียดกันทิ่มแทงกันเจอกันก็ด่ากันไม่ลงกันด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งกู้คราวบางทีก็ไปหามีเรื่องผิดศีลทำไม่ถูกหรือบางทีลูกเต้าเนี่ยมันก็ไม่ได้เชื่อฟังมีเรื่องให้กลุ้มใจอยู่เรื่อยบางทีบางคนครอบครัวก็เป็นอย่างนี้ตั้งเป็นตุ๊กตาไว้นี่สถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ยอมรับมันก่อนให้ทำความเข้าใจในเรื่องนี้เงินทองล่ะก็เพราะว่านี่มันต้องยุ่งเกี่ยวกับเงินและทองนี่เป็นหนี้ไหมชักหน้าถึงหลังไหมการงานล่ะมีพอจ่ายค่าใช้จ่ายนั่นนี่หรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาในการหาเงินมีปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างไรอย่างไรอันนี้เราจดเอาไว้ก็มาจดเอาไว้นี่คือยอมรับมันดูนะทำความเข้าใจในชุดนี้ยังเรื่องสุขภาพล่ะสุขภาพตอนนี้ฉันเป็นยังไงแก่แล้วหรือยังหรือยังหนุ่มอยู่ยังสาวอยู่มีโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่หรือสุขภาพดีอันนี้เราตั้งไว้นะเพราะมันเกี่ยวเนื่องกันกับการที่เราจะปฏิบัติแบบในแบบหนึ่งให้มันได้แต่มาอีกเรื่องการงานถ้ามีทำความสัมพันธ์ในที่ทำงานเป็นอย่างไรกับหัวหน้ากับลูกน้องลักษณะการงานเป็นอย่างนี้อย่างนี้บางคนการงานก็เกี่ยวกับการเกษตรก็เป็นแบบหนึ่งบางคนทำงานในออฟฟิศเกี่ยวข้องกับผู้คนก็เป็นแบบหนึ่งบางคนทำงานในโรงงานการทำงานก็เป็นอีกแบบหนึ่งไปเรามีเรื่องราวต่างๆเหล่านี้อยู่ในชีวิตของเราทำไมจะต้องมาดูตรงนี้ท่านฟังถ้าคุณจะไม่ต้องการมาดูตรงนี้คุณบวชเลยเพราะอะไรเพราะว่าเวลาบวชแล้วไม่ต้องมายุ่งเรื่องราวเหล่านี้การบวชนี่คือการ ออกจากเรื่อนการที่ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราพูดไปถึงเมื่อสักครู่นี้แต่ถ้ายังไม่ได้บวชยังครองเรือนอยู่ยังต้องเกี่ยวเนื่องด้วยผู้คนการงานนั่นนี่อยู่เนี่ยเราต้องมาดูให้ดีว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้สถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างนี้ให้ยอมรับทำความเข้าใจรับรู้ก่อนไม่ใช่ว่ามองโลกในแง่ดีเป็นคนโลกสวยเกินไปครอบครัวจะแตกอยู่แล้วนี่เคยบอกว่าทุกอย่างจะโอเคไม่ได้รู้ถึงปัญหาอะไรเลยนี่อันนี้ก็ไม่ได้เรื่องมืดบอดเกินไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าถึงขนาดว่าโอ้โหเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรจะไปกังวลเขาห่วงเขาเองลูกเต้าทำไมเป็นอย่างนี้บางทีก็ห่วงเกินไปตรงนี้แหละที่พอเรามาดูในรายละเอียดเรื่องชีวิตของเราในเงื่อนไขเรื่องครอบครัวเรื่องการงานเรื่องสุขภาพเรื่องการเงินทั้งหมดแล้วเนี่ยส่วนไหนที่มีเป็นอยู่ในธรรมส่วนไหนที่ไม่มีไม่เป็นอยู่ในธรรมดูเนี่ยไม่ใช่ดูด้วยเข้าข้างตัวเองหรือดูเนี่ยไม่ได้ดูด้วยความกังวลใจแต่ให้ดูตามความจริงโอเคเนี่ยดูตามความจริงความจริงเนี่ยบางทีมันก็ไม่เห็นแต่เห็นไปตามที่ตนต้องการคนบางคนมันเป็นอย่างนี้ต้องการให้เป็นอย่างนี้เพราะเขาไม่เป็นอย่างนี้ตามที่เราต้องการก็เลยกังวลใจคิดว่ามันจะมีปัญหาแต่บางทีจริงๆมันก็จะไม่ได้มีปัญหาก็ได้หรือบางทีมันมีปัญหาแต่ว่ามองไม่เห็นไม่เข้าใจก็เลยคิดว่าไม่เป็นปัญหาก็ได้อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเห็นปัญหาจริงๆหรือไม่เห็นจริงๆก็ตามนี่คุณจะต้องเอาธรรมะนี่เพราะว่าเรากำลังจะเดินตามทางธรรมะทางมรรค8เพื่อที่ให้ถึงการตรัสรู้ธรรมถูกไหมเพราะฉะนั้นในด้านต่างๆการงานการเงินครอบครัวสุขภาพนี่คุณต้องใส่ธรรมะลงไปในนี้ทั้งหมดกระจายใส่ธรรมะลงไปเพราะมันเป็นเส้นทางที่เราดำเนินไปอยู่ในทุกวันนี้จะใส่ธรรมะลงไปในด้านต่างๆเหล่านั้นในชีวิตของเรานี่ศรัทธาตั้งไว้แล้วใช่ไหมต้องมีความเพียรมีการทำจริงแน่ๆจริงการทำจริงแน่ๆจริงให้ไปตามทางในทั้งด้านสุขภาพทั้งด้านการดำเนินชีวิตครอบครัวการงานการเงินต่างๆเอาเรื่องการเงินก่อนไปแล้วกันการเงินสิ่งที่ไม่ชอบทำอันแรกก่อนเลยที่จะให้เราแบบว่าไปออกจากแนวทางธรรมะนี่ก็คือเรื่องอบายมุขแต่ยังมีการใช้จ่ายเป็นในเรื่องอบายมุขนี่เลิกซะเลิกอย่าให้มันออกไปทางอบายมุขอบายมุขนี่มีอะไรบ้างใช้จ่ายไปในความเป็นนักเลงสุราซื้อยาเมาใช้ใจไปในด้านนักเลงเจ้าชู้ใช้ใจไปในเรื่องการพนันซื้อหวยซื้อบัตรซื้อเบอร์นี่ทุ่มลงไปตรงนี้แต่เป็นส่วนมากนี่ก็ใช้จ่ายเงินไม่ถูกละหรือยังไปในการบันเทิงตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนพวกนี้ก็เลิกซะอย่าใช้จ่ายโภคทรัพย์ไปในทางนั้นหรือถ้าเป็นหนี้ก็อย่าคิดว่าจะหนีหนี้ให้ตั้งใจไว้ว่าฉันจะคืนของใดทรัพย์ใดของใครยืมเข้ามาแล้วก็ตั้งใจไว้ละว่าจะคืนยังคืนได้ไม่ได้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนแต่อย่าไปตั้งใจว่าฉันจะเอาฉันจะหนีแต่อย่างน้อยตั้งใจว่าฉันจะคืนเอาพอเราเรื่องใช้จ่ายทรัพย์ไม่ออกไปในทางอบายมุขแล้วต้องแบ่งให้ถูกแบ่งให้ถูกในความที่ 1. เลี้ยงตนเลี้ยงครอบครัวให้เหมาะสม 2. เลี้ยงเพื่อนเลี้ยงญาติให้ดีงาม 3. ใช้จ่ายไปในการป้องกันทรัพย์ที่มันจะสูญเสียไป 4. ไปในการเกื้อกูลทำพลีกรรมช่วยชาติบ้างช่วยญาติบ้างช่วยคนดีอื่นๆต่างๆบ้างและ 5. ไปในทางที่จะให้เกิดบุญแบ่งจ่าย5ทางบางในยะพระพุทธเจ้าก็ตรัสถึง5ข้อ บางนัยยะก็เป็น4ข้อนั่นแหละเอาข้อ1ข้อ2รวมกันแบ่งใจทรัพย์เป็น4ส่วนหรือ5ส่วนนี้ต้องมีตลอดเวลาต่อให้คุณได้วันละ300เท่านั้นเองเอาแบ่ง5บาท10บาทสัก20บาทก็ได้เอาบำเพ็ญบุญต้องมีใส่ตะกร้าน้อยใส่กระปุกน้อยเอาไว้เลยเอาที่เหลือทำอะไรอีกเอาจ่ายภาษีจ่ายค่ายามซื้อนี่แบ่งให้แม่ซื้อกี่บาทก็ตามเนี่ยให้มันถูกต้องตามหน้าที่ทั้งหมดนี่นะการใช้จ่ายทรัพย์ของท่านสอนเอาไว้4ข้อ5ข้อตามแบ่งหน้าที่นี้ในข้อแรกนี่บางทีบางคนก็ไม่ผ่านแล้วคุณผู้ฟังทุ่มเทไปในเรื่องที่มันไม่ได้เป็นการทำบุญเป็นไปในอบายมุขเลิกไม่ได้นี่เราจะให้เกิดการตรัสรู้ธรรมเนี่ยไม่ได้ละเราทำไงศรัทธาไงมั่นใจไหมต้องการจริงๆไหมหรือหัวเต่าพอจะทำจริงๆโอ้เลิกไม่ไหวหรอกดื่มก่อนกินก่อนเล่นก่อนนี่พอเราปรับเปลี่ยนการใช้จ่ายของเราแล้วนะไอ้เรื่องที่มันจะเป็นอบายมุขเนี่ยมันลดลงไปทันทีในเรื่องการเงินแบ่งจ่ายอย่างนี้ไม่ว่าจะน้อยหรือจะมากนี่ไม่ใช่ประเด็นแล้วนะคนเข็นใจหาเช้ากินค่ำเนี่ยเขายังแบ่งจ่ายทำหน้าที่นี้ได้ตัวอย่างมีเยอะแยะมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลเราก็ทำได้เหมือนกันคือให้ตั้งใจมีความคิดแบบเนี้ยจิตนี้เป็นบุญทันทีแล้วนะเพราะดูสิถ้าเปรียบเทียบกับคนที่ว่าไม่ได้คิดถึงว่าเออฉันจะแบ่งเงินเท่าไหร่น้อยก็ตามในการทำบุญเนี่ยเมื่อกี้บอกโอ้ยเงินน้อยๆแค่นี้ทำบุญให้ทานเนี่ยไม่ได้แล้วหรอกเอาไปใช้อย่างอื่นซะเนี่ยคิดอย่างนี้มันเศร้าหมองทันทีแต่ว่าทุกเดือนทุกเดือนทุกสัปดาห์สัปดาห์ทุกวันทุกวันคุณมาคิดเออตรงนี้ฉันจะแบ่งทำบุญนี่จิตนี้มันสูงทันทีจิตนี้มันมีบุญเกิดขึ้นทันทีบุญเกิดขึ้นตรงนี้มันก็สะสมนั่นแหละเหมือนน้ำมันจะเต็มเขื่อนในตำฝังมันไม่ใช่ว่าแบบหยดหนึ่งจากฟ้าลงมาขนาดเท่าโอ่งแดงเป็นแท้งน้ำแท้งหนึ่งแล้วก็เต็มขึ้นเต็มขึ้นเลยไม่ใช่นะฝนตกลงมาในที่ละหยดละหยดหยดหนึ่งก็ปลายก้อยประมาณนี้เท่านั้นเองแต่สะสมสะสมนี่เต็มเขื่อนขึ้นมาได้ปล่อยต่อไปอีกน้ำในแม่น้ำอ่ะเห็นไหมแม่น้ำโขงแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแยงซีเกียงแม่น้ำนาลก็ฝนนี่แหละตกลงมาอู้ทำไมมันมีน้ำมากได้ป่านนั้นว่าน้ำในแม่น้ำมากแล้วดูทะเลดูทะเลนี่มาจากไหนก็ฝนนี่แหละตกลงไปทำทะเลให้เต็มได้จิตใจของเราที่บอกว่ามันนึกถึงแค่ว่าฉันจะสร้างบุญกุศลให้มันมีตามธรรมทำตามธรรมะแค่เล็กๆน้อยๆจุดนี้จุดนั้นเนี่ยทีละเล็กละน้อยนี่เป็นกุศลเป็นเส้นทางให้เราไปสู่ถึงที่จะบรรลุธรรมะได้นะเส้นทางนี้เป็นอย่างนี้เลยสำคัญเลยถัดมาในเรื่องการงานท่านผู้ฟังถ้าเราเป็นลูกน้องเราก็ให้ทำตามเรื่องของทิศทั้ง6ในความเป็นลูกน้องเราเป็นเจ้านายเราก็ทำตามทิศทั้ง6ในเรื่องของความเป็นเจ้านายคือเรื่องพวกนี้ท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่าเราไม่เคยรู้ไม่เคยได้ยินหรือว่าข้าพเจ้าไม่ใช่เป็นการพูดครั้งแรกในรายการนะพูดกันมาอยู่เรื่อยไม่อาทิตย์นี้ก็อาทิตย์ก่อนไม่เดือนนี้ก็เดือนก่อนเนี่ยเอาหน้าที่ของลูกน้องเป็นยังไงโอ้ต้องเอาเกียรติคุณของนายไปร่ำลือลุกขึ้นทำงานก่อนนายไม่ถือเอาทรัพย์ที่นายไม่ได้ให้แล้วก็ขยันขันแข็งในหน้าที่การงานต่างๆนี่เป็นต้นนี่อันนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้เรารู้กันอยู่แต่ว่าถึงเวลาเจ้านายด่าเจ้านายไม่มีเหตุผลเรื่องราวอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในออฟฟิศคุณก็มานินทาลับหลังนายให้ลูกน้องคนอื่นฟังอ่ะนี่มันเพี้ยนแล้วมันเบี้ยวแล้วมันออกนอกมากแล้วก็ต้องทำตามหน้าที่นี้ท่านสอนไว้แล้วท่านฟังหรือถ้าเราเป็นเจ้านายเองแล้วมีลูกน้องคุณก็ต้องให้เขาทำงานตามกำลังให้อาหารและรางวัลนำสิ่งที่มีรสประหลาดมาให้นี่เป็นต้นนี่ก็ให้ทำหน้าที่ต่างๆเหล่านี้คืออะไรบางทีมันเกินกำลังลูกน้องคุณก็สั่งเขาทำเขาเนี่ยเกินกำลังเขาทำไม่ได้เ มันก็ไม่ถูกต้องตามหลักอีกมีอำนาจว่าสั่งการเอาอย่างเดียวไม่ได้คิดถึงว่าเขาจะทำยังไงทำได้ไม่ได้อันนี้ก็เป็นเจ้านายที่ห่วยสิ่งนั้นก็จะเป็นภัยเป็นโทษได้ก็ไม่ดีอีกเพื่อนร่วมงานเราก็รักษากันให้พูดดีๆกันไม่พูดด่ากันไม่พูดว่ากันมันก็ไปได้ทุกฝั่งต่อให้มีการเมืองมากขนาดไหนในที่ทำงานนี่เรารักษาตัวรอดได้โดยการที่ว่ามีเมตตาโดยการที่ว่าจะไม่ตกเป็นเครื่องมือของเขาก็ต้องรักษาหน้าที่ของเราให้ดีทั้งหน้าที่ในที่ทำงานทั้งหน้าที่ในเรื่องของที่ทั้ง6ให้อยู่ในตำนองคลองธรรมนี่คือในเรื่องของการเงินเรื่องของการงานการงานการดำเนินชีพเนี่ยต้องอยู่ในศีลด้วยจริงๆตั้งแต่พูดมาในเรื่องของความเป็นอยู่ของเราทั้งหมดเนี่ยท่านใช้หัวข้อว่าศีลนี่นะคือความเป็นปกติในรายละเอียดก็นี่แหละเรื่องในชีวิตทำงานเรื่องการเงินนี่ในหัวข้อของเรื่องของศีลเพราะว่าศีลเนี่ยหมายถึงเรื่องของทางกายทางวาจาที่มันมีความเป็นปกติศีลนี่ยังหมายถึงเรื่องของอาชีวการดำเนินชีพของเราว่าเราเลี้ยงชีพอย่างไรนี่คือเรื่องของศีลบางคนทำเกษตรกรรมบางคนทำอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งการค้าขายเนี่ยก็อย่าไปค้าขายเรื่องที่สิ่งที่ไม่ควรค้าขายมีค้าขายอาวุธค้าขายสัตว์เป็นค้าขายยาพิษค้าขายเนื้อสัตว์แล้วก็ค้าขายสุรานี่ถ้าทำอยู่มันไม่ชอบทำก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนจากจุดไหนที่มันยังไม่ชอบทำก็ให้มันชอบทำมากขึ้นมีการใช้จ่ายทรัพย์อย่างถูกต้องแล้วบำเพ็ญบุญแล้วตามนัยยะที่ในสัปดาห์ที่แล้วนี่เองได้พูดไว้ในหัวข้อของใต้ร่มโพธิบทเป็นบทแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าได้บอกไว้กับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีโดยใช้เกณฑ์4อย่างไงคือการแสวงหาทรัพย์เนี่ยต้องเป็นไปตามธรรมชายุบางจุดบางเรื่องอยากจะยังไม่เป็นไปตามธรรมยังมีปัญหากับหัวหน้าบ้างเพื่อนร่วมงานบ้างลูกน้องบ้างเอาค่อยปรับเอายังมีปัญหาเรื่องการค้าขายสิ่งที่มันอาจจะยังไม่ถูกต้องบ้างค่อยปรับเอาให้มันไปตามธรรมรู้จักการใช้จ่ายให้เหมาะสมไหมที่เราพูดไปแล้วรู้จักการแบ่งจ่ายทรัพย์มันเป็นบุญหรือไม่อันนี้เราพูดไปแล้วถัดมาเรื่องของสุขภาพตัวบังสุขภาพตัวว่าเป็นสุขภาพไม่ดีเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เนี่ยการที่จะประคับประคองจิตให้มันปฏิบัติตามนี้ได้เนี่ยบางทีมันยากบางทีมันต้องใช้ความเพียรสูงพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าคนที่จะทำความเพียรได้ดีตั้งอยู่ในศีลธรรมเนี่ยเรื่องสุขภาพนี่ก็มีความสำคัญถ้ามีการเจ็บไข้ได้ป่วยน้อยจะสามารถทำความเพียรได้ดีมากประเด็นมันคือตรงนี้ทุกคนคนที่ยังไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยมีความเจ็บไข้ได้ป่วยน้อยยังไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยบางทีประมาทมัวเมาในชีวิตความเป็นอยู่นี้ด้วยซ้ำพอมีความประมาทในความไม่มีโรคเนี่ยก็เผลอเพลินใช้จ่ายกินเที่ยวดื่มแต่พอเจ็บไข้ได้ป่วยนี่แหละคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนี่ได้โอกาสแล้วใช้เงื่อนไขตรงนี้แหละให้เห็นว่านี้เป็นเทวทูตเลยโอ้นี่ฉันไม่ได้มีเหตุปัจจัยใดๆทั้งสิ้นเลยนี่เนี่ยยังเป็นมะเร็งได้ยังเจ็บไข้ได้ป่วยได้เชื้อเดี๋ยวนี้มันก็แรงมากท่านผู้ฟังเจ็บป่วยนิดเดียวเนี่ยมันหนักต่อหน้าไปเรื่อยๆบางทีก็หายยากต้องใช้ยายิ่งแรงพอใช้ยาแรงก็มีผลอย่างอื่นตามมาอีกนี่ก็ใช้ข้อนี้แหละท่านผู้ฟังให้เกิดปัญญาเลยในการเห็นตามความเป็นจริงเลยว่านี่โอ้ทุกข์มันมากความเจ็บไข้เนี่ยมีอยู่ในความไม่มีโรคเราจึงจะไม่ประมาทได้คนที่ยังแข็งแรงอยู่นะต้องไม่ประมาทนะใช้ความแข็งแรงเนี่ยในการทำให้เกิดขึ้นมันจะดีคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่แล้วเห็นความเจ็บไข้เห็นความมีโรคแล้วให้เกิดปัญญาในการที่ว่าโอ้มันไม่เที่ยงแบบนี้เนี่ยนะเนี่ยม มันมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดาอย่างนี้เนี่ยปัญญาเราจะมีได้ส่วนหน้าที่ที่เกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับสามีเกี่ยวกับภรรยาอันนี้ก็ต้องจัดลงในเรื่องเกี่ยวกับทิศทั้ง6ลูกนั้นเราก็ต้องห้ามเขาเสียจากบาปให้เขาตั้งอยู่ในความดีภรรยานั้นเราก็ต้องให้มอบความเป็นใหญ่สามีนั้นเราก็ต้องดูแลจัดการงานให้ดีเป็นต้นเรื่องของที่ต้องหกรักษาให้ดีเรื่องการแบ่งจ่ายทรัพย์แบ่งจ่ายให้ดีถ้ามีความน่าลุ่มหลงน่าพอใจอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในชีวิตต้องพิจารณาอสุภะนี่ให้มันแยบคายให้มันลึกซึ้งเลยเพราะบางทีเรื่องสวยๆงามๆโอกาสต่างๆภายนอกเข้ามามีคนทอดสะพานเราจะแบบมั่นคงมั่นใจอยู่ในศีลได้ไหมพิจารณาสุภาให้มันมั่นใจมั่นคงดีอย่างที่สองคือถ้ามีความวุ่นวายในชีวิตเช่นเรื่องให้โกรธเรื่องให้ไม่น่าพอใจอันนี้เราจะต้องรู้จักรักษาด้วยการเจริญเมตตาอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่คิดว่าชาตินี้ฉันจะบรรลุธรรมให้มันได้เนี่ยนะคุณต้องฟังเทศทุกวันทุกวันเลยวันละ1ตอนแทนที่จะฟังเพลงดนตรีอะไรเนี่ยก็เลิกซะเปลี่ยนเป็นฟังเทศฟังธรรมแทนมีบ้างก็นิดๆหน่อยๆฟังดนตรีเนี่ยฟังเทศฟังธรรมให้เป็นส่วนใหญ่ให้เป็นหลักทุกวันทุกวันตอนเช้าตอนเย็นเอาไว้นั่งสมาธิฝึกทำดู5นาทีก็เอา5นาทีได้สักนาทีหนึ่งก็เอาพอทำ5นาทีแล้วก็เพิ่มไปเป็น10นาทีครึ่งชั่วโมงค่อยเป็นไปปีๆหนึ่งก็ไปฝึกปฏิบัติธรรมชนิดที่เป็นรูปแบบสักปีละครั้งให้มันได้แบบมาซ้อมมาฝึกมาทำให้เป็นเรื่องเป็นราวและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนเราต้องมีเพื่อนดีก็มามีเพื่อนดีเนี่ยหมายความว่ามีกัลยาณมิตรนั่นเองเพื่อนที่มันชักชวนไปในทางเสื่อมชักชวนไปกินเหล้าไปทำไม่ดีเราไม่ต้องโทรหาเขาก็โทรมาก็ไม่ต้องรับสายเจอกันเขาพูดกันนิดหน่อยหน่อยแล้วก็ไปแยกกันไปจะเป็นการดีส่วนเพื่อนคนไหนที่ชักชวนกันไปในแนวทางธรรมะมีความรักใคร่มีความเกื้อกูลห้ามเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีอันนี้เราควรจะคบหาเพื่อนเหล่านี้เอาไว้และที่สำคัญต้องฟังหลักการหนึ่งในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็คือเรื่องความอยากเนี่ยต้องฟังว่าถ้าเรามีความอยากที่จะบรรลุอย่างมากเลยเนี่ยมันก็จะไม่ได้นะเพราะว่าความอยากนั่นเป็นภาวะตัณหาความอยากเป็นถ้าอยากมีอะไรอ่ะมีบ้านมีรถเกี่ยวกับเรื่องกามอยากเป็นอยากเป็นโสดาบันอยากเป็นอนาคามีความอยากเนี่ยมันยิ่งจะทำให้เราปฏิบัติตามมรรคไม่ได้ยิ่งจะทำให้เราสร้างเหตุปัจจัยแห่งการบรรลุธรรมเนี่ยไม่ได้ยิ่งจะถูกหลอกไปด้วยซ้ำเพราะนั้นจะทำยังไงในขณะที่ว่าเราก็ต้องการบรรลุธรรมทำความเพียรไงทุกฝั่งความเพียรเนี่ยไม่เหมือนความอยากการที่เราฟังทำอยู่เนืองนี้การที่เราปฏิบัติอยู่เป็นประจำเช้าเย็นจะไม่เรามีความแยบคายในเรื่องบทเพียรชนะต่างๆเหล่านี้ได้บทเพียรชนะนี้มีความละเอียดรอบครอบรัดกุมเข้าใจให้ลึกซึ้งจะสามารถแยกแยะเชื่อกิเลสตนาอวิชชาออกจากจิตใจของเราทำความรู้ทำการบรรลุธรรมเป็นขั้นเป็นตอนให้ได้หลักสำคัญมันเริ่มจากเรื่องของศรัทธานี่แหละท่านฟังสำหรับคนที่เป็นโสดาบันอยู่ในแนวตามทางไปสู่มรรคเนี่ยเครื่องทดสอบของเขาก็คือศรัทธาเครื่องทดสอบของเขาก็คือศีลจะมีเครื่องมาทดสอบให้เราผิดศีลอยู่เรื่อยเราจะต้องไม่ผิดศีลจะมีเครื่องทดสอบเราให้เสื่อมศรัทธาไขว้เขวหันเหไปในทางอื่นอยู่เรื่อยเราก็ต้องมีศรัทธาศรัทธาในพุทโธธัมโมสังโฆ และศีลอันเป็นหัวข้อของการที่เราจะเลี้ยงชีวิตจัดแจงการงานติดต่อผู้คนให้มันอยู่ในกรอบขอบของมรรคนี้คือสิ่งที่จะทำให้เราไปตามทางได้เราต้องมีความมั่นใจตั้งฝังต้องมีความลงใจมีการปฏิบัติอย่างชนิดที่เรียกว่าเอาชีวิตเข้าแรกเลยเพราะว่าในชาตินี้ตั้งฝังถ้าเราตายไปเนี่ยนะแล้วเราแบบต้องไปเกิดอีกเนี่ยบางทีมันไม่แน่ไม่นอนว่าเราจะมาเกิดในช่วงสมัยที่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่หรือไม่คนที่มีความเชื่อมีจิตน้อมไปอยู่แล้วว่าอะไรมันไม่ค่อยเที่ยงนะฉันว่าฉันจะพ้นทุกข์ละกันชาตินี้เนี่ยอันนี้คือคุณอยู่ในโสดาปัตติมรรคแล้วนะคือมีความคิดแค่ว่าฉันต้องการจะบรรลุธรรมแล้วเนี่ยแค่คิดว่าฉันอยากจะบรรลุธรรมแล้วเนี่ยนะเอาให้มีความอยากเลยด้วยซ้ำเนี่ยคือคุณก็มาอยู่เข้าสู่ในทางที่มันจะถูกต้องได้แล้วยังไปไม่ถึงล่ะยังไม่ได้มีองค์ธรรมอะไรต่างเต็มที่ล่ะแต่ว่าก็มาหันหัวไปทางที่มันจะถูกต้องแล้วนี่เริ่มมาในทางดีแล้วมันจะเสียดายมากไงทุกฝั่งทุกว่าตายไปก่อนเนี่ยแต่ยังไม่ได้บรรลุโสดาปัตติผลเพราะว่าโสดาปัตติมรรคเนี่ยมันยังไม่แน่ไม่นอนในความที่ว่าจะชาติต่อไปจะเป็นยังไงชาติที่8ต้องมีต่อไปอีกเนี่ยแต่ถ้าได้เป็นโสดาปัตติผลแล้วเนี่ยนะท่านฟังปิดเลยชาติที่8ปิดเลย7ชาติที่ว่าจะไปเกิดนั้นไม่มีอบายนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยมันคุ้มค่ากว่ากันถ้าชาตินี้เราจะตายไปแลกกันกับอีกชาติที่8ไปจนถึงชาติที่อเนกเนี่ยนะคุ้มค่าตั้งฟังคุ้มค่าเวลาที่เราจะทำความชั่วผิดศีลอย่างเงี้ยแต่ไม่ดีจะด่าเขาไม่อดทนเอาอดทนซะจะยอมเจ็บยอมตายก็ยอมซะเพราะอะไรเพราะว่าด้วยความเจ็บด้วยความตายนั้นถ้าเผื่อว่าทำให้เรามีคุณธรรมของโสดาปัตติผลนี่โอ้การตายนั้นมันจะเป็นการกำจัดความที่ต้องมาตายอีกเป็นอเนกชาติได้มันคุ้มค่ากว่ากันท่านผู้ฟังเพราะนี่เราใครครวญไตรตรองคิดนึกให้ดูดีรอบคอบแล้วฝึกทำให้มันดีท่านผู้ฟังจะเป็นการดีอย่างแน่นอนแต่วันนี้ช่วงของสมการชีวิตก็นำเรื่องราวของบุคคลที่ว่าอยู่ในการคลองเรือนแล้วต้องการจะบรรลุทำให้มันขั้นสูงขึ้นไปเป็นโสดาบันเป็นอย่างน้อยเนี่ยการทำการปฏิบัติของเรานั้นให้มีโสตาปัตติยังคสีจึงได้แจกแจงมาในเรื่องของการงานการเงินชีวิตครอบครัวแล้วก็เรื่องสุขภาพด้วยแล้วถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆสามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือปริศนียบัตรมาที่วัดป่าดอนไฮโศกได้เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ที่ donhaisok.fm donhaisok.fm วันนี้เวลาหมดแล้วทุกฝั่งก็ฝากไว้สำหรับเรื่องการที่จะให้เราอยู่ในร่องรอยธรรมะเราก็อยู่ในการคลองเรือนด้วยไปกันได้แน่นอนเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกเจริญพร